بخانہ طلب کو اللہ نہ یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان. واستغفر اللہ رانے دین دانم عالمین کی چھ پیغمبر گناہ کرے اس سکھ دانی سے ثابت ہو لیں چھتے واقع ہے کہ نبی گناہ کرو صرف دارا غلی دے چھ نبی قص کرے دے چھ یہودی نہ لاز پرے کئی لیکن داخوں خطا فی القضاء و قضاء کی پہ اجتہاد کے خطائشی نے گنہگار کو نہیں اشرے من اللہ معلوم سے جس سے پار دے مقام کی تو گناہ نہ لے دس بار دے مفسرین لکھی اما تعبدا دے تعبد دے کہ خلے و خبرہ حقیقت سڑی تک کارش ہی کرتے لیکن خیالی سیدھے پلان کی غلا کرے گا فری کے ناسا پر خبر رائے سی سے دن نہ کرے مر دے بل کرے گا تو استغفر اللہ او ہو دس جلو سے زم سخیال و گور دا سوچ ہو دا استغفر اللہ تعبدن و ذکرن میں لی نبی بڑے بڑے معمول دے تعبدن ہر وقت نبی دخد مغفرت تم محتاج دے دویم دادا مفسرین وی استغفار داغا حضرت زان دا پارا نے تو امت دا پار دے چھو استغفر اللہ لے امت کا اللہ نے بخنا وارا اقبل امتیان اللہ چی اللہ دیو بخی وار صورت استغفار مستدم دے گناہ نہیں ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم دا تفصیل دے قول دے چھو لا تکل للخائنین خصیما منگیرو دا پر قانون کے مقصدی خبر جگڑا مکوا دا اشاد طرف نہ کہ خیانت پکڑے دزانو مقبل سران یختان نان خسوں پر یہ اعتراض کی یختان اختان اختان یہ خدا نے متعدد بندارے سے خیانت اصل کے پٹواری تو نفس نہ پٹوالے نہیں کی کر نسبت د خیانت مفعولا نفس پسنگ اوشر داغی جواب دارے یا خدے یختان فی انفسہم خیانت نے کئی بنفسوں کے دن زر کے دن خیانت دے زر کے دن دروغ دی نفاق دے یا دویں ماندارا یختان انفسہم معنی یظلمون انفسہم بالخیانت بالسرقت بالمعصیت ظلم کوئی پذان باندھے بگنا ان سرام افطان نے دا تفسیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق و تفسیر اور دوئے عقد وین جس کی داری کے لیے اس دا شیخ الاسلام داغت تفسیر شپک جز کی شائع شعر دقائق و تفسیر اور دوئے یقیناً اللہ نقوی اغشادر آجیوی خیانت گرو گناہگارم خیانت یو قسم گناہ دے چپائے کہ ماند دوکیل غیر تا دو کمار چورتا ہوئی اور سیم دے تو ہی چفی نفسی گناہگاری دوار دخدہ پوخنری عذاب ورد ددی قبائح داری مویلی ددی قبائح ذکر کئی زجرن یستقفون دو معنی یو مانا زان پٹی دخل کو نہ کوشش ادارے سے دخل کو نہ زان پٹو ساتھی سے غل نے خدان کو نشی پٹو لے دان دان ولی اللہ ددی سر کل شری جرگے کئی داغے چل نفیدان سب دخل کو نظان پٹ کے خدا خدا نا وسنگ پٹے وہ معہم میت دخدیسی حاضر و ناظر اللہ دین خبر دے میت بالعلم والقدرت کرے جدی جرگے کولے اللہ تو پتا ہوگا وہ مان دے سکون سرے یس تحیون حیا کوئی شرم کئی دخل کو نہ حیا کئی دخل کو نہ ہو حیا نہ کئی دا اللہ نہ حیا دا اللہ نہ پکارو اور دی خدے نہ کئی حیا حالدار چل دری سر دا ماہم میت خاصن رے دے تمیت عام ہوئی منافقین لگی دلو جرگے کڑے وا چراغ پل مر گرے وا اس طریقہ بچ کو کوئی طریقہ دار چ بس گواہی بہو کو بدرو گا قسم نہ بہو کو بدرو گا چدک لان لکڑی یہودی کرے داد درو اور پار جرگ کون دے تو مالا ضامن القول داد جی قبائح دی چی یخ قانون انفسهم یوم یستقون من الناس دویم لا یستقون دریم یبیتون ما لا یرضا دا سلورم دے اللہ دری پا ملون مانے راگی رون کے ہاں تم ہاؤلائے جادت تمان فی الحیات دنیا زجر دیار ڈلتا چار خیانت گرد طرف نہ وکالت کو دا وکیلان جی او خیانت گر خلاصی مجرم خلاصی اللہ ہی خبردار عقل کو جگڑ وہ کہتا سو ددید طرف نہ بجند دنیا کی او بکیزا تو فائدہ بہشی یا بس نقصان ہوشی بچ بچی سے ٹھیک رہا سوکھ بد اللہ سر جگڑ گئی ددید طرف نہ قیامت پر التا دا وکالت تا رخدے سر چلی گئے وکیلا نشی چلے رہے بلکہ امائی کو نالئیم وکیلا سوکھ بئی ددید بچ کو علیہم مانی ددیب پہ بچ کو لو اعلی خلاصہم سوکھ سر سیدھی طرح بچ کی نیشی بچ کو لیں اشارہ دیکھے چھ اسلامی قانون کے سیاست کی دا وکالتوں نے نشترے جو سڑے دے دو گناہگار دو طرف نہ وکالت کی دا بچ کو لو یو وکالت کرے دا بیان دا خبر کو لو خود ددی نشت چھ کوشش دکھی چرے دے بچ کی خبر ہی سرے گنہگار دے بچ کو میں دا وکالت حرام دے پر پیسے غسلم حرامی ومن یعمل سوءا یظلم نفسہ دیکھ اس ترغیب ورکی استغفار تھا کہ گناہ دا نشیر گناہ ادا پریک دے راشے توبہ باسے چاہ چمالوں کو سبق یا زیادتیوں کو بزان فل بدعمل سی ہو گناہ کبیرہ یظلم نفسہ گناہ صغیرہ پر یہ موجودہ معاملہ کی یا عمل سورن سر اغلا یظلم نفسہ سر پدرو قسم دیکھ ہر کار کہوتنوں کو بیائے بخن طلب کر اللہ نہ ابمومی اللہ لربخن کے مہربان اللہ نے معاف کی پغلا کی خدا صرف دغلا کم قانون شکنی چی شراب معاف کئی ہم مال نہ معاف کئی مال کو پردے حق دیں ومن یکسب اسمن فانما یکسبو علی نفسہ، چونکہ باعث سڑے گناہ کئی اور خیال دائی چھے دے ہزار گناہ را بل پغاڑی دے ازان گناہگار نہ گنی زکر توبہ نہ باسی دے آیت کے دفع درے وہم کئی دا تاکید دا ما قبل حکم دے چھے راش استغفار وارا دا خیال مکو چھے گناہ میں کرے او اثر بے پبلی چاچی اکڑا گنانو یقیناً کئیے دا ضرر دا زان دا پارا خزان تے نقصان و رسو دے اللہ پویا حکمتون والا درم دائی چکلے و سڑے و گناو کی اب بے پبل چاہے بدنامہ لگ گئی ناغر پارا خود زجر پیش گئی دادری طریقے کا یو سڑے گناؤ کی نو بخنا غواڑی داخ سڑے دے، یو سڑے گناؤ کی خیالی چدا و بال پبلی اگلے زور نہ اور کرا، یو سڑے گناؤ کی نو بالکل پبل بانے بدنام ہو لگی چھ ماں خون نے کرے دا پلان کی کرے دے لگتے واقع ہے کہ دی پہ یہودی بدنام لگو لے دا خودے لے صاحب زجر دے مستحق دا زجر چاچی اکڑا سختائی یا گناہ قصدن خطیتن من گناہ پا خطایتے ہو شو یا قصدن تینا ہو شو پکاوی چی بخنے گوختے گا لیکن بیا بدنامی پائے سر پاک دامن سڑے لیکن مشرک بیزتی دا چل گئی گناہ دا شرک بیزت پک پلے گئی اور بیا بدنام لگئی چدا حدیث گرا گلی دا امام ویلی دی دا فلان کی عالم ویلی دی بلے پہ بدنام یقینا چت کر بزان مانے بہتان اور گناہ کارا بہتان بل بانے بدنام لگول دا درو تو احتمال ہے بہتر چدا اڑو کی گناہ نہ دے دادا سر کا پستر تو سڑی چپیٹے پروتی درن یو خدا پیٹے رے بل دا گناہ صریح مانے ظلم سری رے دل بھی زیادتے رہو کو چپاک دامن سڑے رے زان کر بدنام کر ڈاٹو زجرون و آئے خلق ہوتا چیدر مخ کے قانون خلاف ورزی کولا ولولا فضل اللہ ہے کہ ظاہرن تسلید نبی تا اور دیکھم دا دام پار زجر دا منافقینوں کے داخل دے کہ دمر ظلم کوئے گورا نبی ظلم دوکے کوئے کنوے فضل دا اللہ پتا باندے اور رحمت دا اللہ فضل نہ مراد دے کہ نبوت دے پیغمبری رحمت نہ مراد دے عصمت بچکول دا گناہ نا رحمت منع عصمت ابن جوزی لکلی دا اللہ تعالی نبوت در کرے دے و معصوم کرے ہوں میں کدا نوے نگر دے مقام کی جزا پر دخا لا ظلو کانو خام خادیبت خطا کرے ہوئے بے لارے کرے بے ولی دا جزار پارا دلیل دارے چھ خامخا قص کرو یا اڈلے ددینا زلو کا شتاب بیلارے کی بیلارے مانے خطائی کی بہکم کی ولی دی قسمون کل انیز دیو چھ نبی پہ یہودی بانے حکم کرو چھ لات سے پرے گئے گا خطا شے بہکم اگر چھ دا گناہ نے خود زلال کل خطائے تو اجتہادی خطائی دی قص کرو چھتا خطا کی پہ فیصلہ گئے خدے بچ گڑے اللہ بچ گڑے دویم ماندہ خامخا قص کرو اور ڈلی ددین آئیوں ذلو کا چھ حکم کی پتا دا گمرائے دے منافقانو بل چل جو کرو ظالمان دیوے نبی تب دا دوکا مکاو کو دے بولے گی یہودی نے بلاس پری کی دیا بمگا ڈنڈو رکھو چھو گورا کا نہ دے نبی ظلم کو ظلم کو گورا گمراہ رے اگورا پاک سڑی نے لاس پری کر دری بڑے دوکو کے دا مطلب ہوں کہ نبی گنانگارو دنیا کے دے اور ڈلے قص دائی کہ نبی تا گمراہ آئے اگر ڈلہ دا حشویہ وی یا اس داغی تابداری کوشش کی کہ نبی تا بسنگ گمراہ آئے حالکہ گمراہ تو صدا آئے دار منافقان کوشش ہی کریں کوشش کرے اور ڈلے ددی نائے ذلو چپتا وانے حکم کی دزولال چھو کو رکھا نا موسیٰ علیہ السلام سے رہے اگر علیہ وانے من الظالین زو گمراہ ہم کرنے لکہ دا کوشش مکوا کوشش دا عصمت کوا کہ مسلمان امناسب سڑے کوشش دا زلال پہ اللہ ہی قداسی اور سڑی اکڑا نبی خطا کا یا او قاضی خطا کا فیصلہ کی یا او سڑے نبی تا گمراہ ہوئی کوشش دارے چپ نبی بانے دا گمراہ حکم کئی وما يضلون الا انفسهم دے بخبل گمراہ ہے نہ گمراہ کئی دی مگر خپل زانونا اور ذرن نشی ذر کو لیتا تحس ذرر تو بے غم ہو سپتا اس تکلیف نہ رائے ولی وزرر در کی تا توان ذل اللہ علیہ کل کتاب اللہ احسان مخ کے فضل اللہ کے بیان کو سی دوبارہ پپل تعبیر سر ذکر کی نازل کرے اللہ تعالیٰ نے کتاب و الحکمت و پوئے دے کتاب پوئے سری احادیث دادوا منزل سیزو نہیں نہ دارنگ تعلیم درکڑے تا تدائے چتپ نہ پوئے اور دے دا اللہ فضل بتاوانے لوے شان دا نبی دا خوب شان نبی کے دائے لی تو علم کما لم تکن تعلم لاول ہم خپل خبر ادا کو شدال کتاب والحکمت نرستو آکم شیر چلا نبی تا خود لے نبی علم خدا غو کنا الکتاب و سننا دا تخصیص بار تعمیم دے مراد تین پدے مقام کی کم واقع چوا علم کم علم تکن تالم فی حاضح الواقعات پدے واقع ہے کہ چکم سڑے غلو تا تے پتنوانو اللہ تا توقو جدا غلے دا غلے دا تخصیص بار تعمیم کی عبداللہ ابن عباس نقول نقل لے چھ مالم تکن تعلم اے شرع ماوردی ویلی تفسیر ماوردی کے چھ دا تاکید دے دا کتاب سنت تا تولے و خودل دیکھے وہم دفع کئی چھ چاوے چھ دا کتاب سنت خو نبی تر مخینا معلوم جواب ہو کچھ ننا دا تا تنو معلوم نمالم تکن تعلم داغ اور کتاب و سنت تے چھ نبی تا نو معلوم کرنا آغش مراد دے بل علم کم علم تکن تعلم کے کتاب و سنت کے دن دقائق دی چراغے نا مجتہدین استنباطات کئی نکتی دی باری کے چاہے تو اشارت النس ہوئی دلالت النس ہوئی دام نبی تر مخنن معلوم عام و خلق و تم نبی معلوم اللہ نبی تر بالخصوص قولی تخصیص بار تعمیم دل تبر اعلان اور استدلال کی چالم کمالم تکن تالم اغیداوی چکورا ما راغلے دو عموم نہ پارا ماراجی دمون د پارا. اور اللہ تعالی معلم دے نمانے داشوا اللہ خودلے تا تکھو لغسی زنان چھے تا تے اس پتہ نو مخ کے تارا پتہ نو لیکن اللہ تا تا علم کھلی در کن پیغمبر سرا علم کھلی دے علم غیر کھلی علم دا جمی ماکان و مایکن دادا ہی دعوی دا دے زین ثابتی جالنم کمارم تک ان تالم منگ ہے جواب داخل سے لفظ ماں داچاری جی سے خام خاد عموم دا پار رہے بولے رہے خصوص دا پار نہ راجی سر لفظ دا ماں چرے تنسیق النظام کی لکلی لفظ دا ماں پنی اصولان چرے میں محتملات العمومی لا من الالفاظ القطعیت اللفظ علی العموم دا صرف دا عموم احتمال لری قطعی نرے با عموم کے شر مواقف کی لکلی جرجانی شر مواقف ای کلی الموصولات لم تزال العموم من و ما وغیرہ موصولات سی دا عموم دا پارن نہیں وزشی بل یہ للجنس تحتمل العموم والخصوص دا خود جنس دپار دی نو کل احتمال دا عموم لری و کل احتمال دا خصوص لری نو چاویلی چی لفظ دا ما و دا من عام دے تصریف عموم کی ذکر کی لفظ دا من و دا ما تا صریح نرے پنن پا عموم کے نپا خصوص کے بلکہ محتمل لے احتمالی چیز نہ استدلال پا قائدوں کی ڈیر شنی اڑ پا مالو کم دے احتمالی چیز نے استدلال صرف پر درجہ زن کی نہ پر درجہ قطعیت کی ڈیر خلق دار سے لگی آئی چاہے استدلال کرے اللہ صلات اللہ صلات علی من لم یقرا یہ من داغلے اور من دا پار دا مون دے وہ من اور ماں موصولات شری شر مواقف گورا وہ سودری دے صفا اگوئی دانری دا پار دا عموم دا جنس دے تحتمل العموم والخصوص احتمالی خبر دی مانا تو احتمالی چیز بانے یقینی فیصلہ نہیں شکو لے اشتیاتی فیصلے پہ خلق کئی سیکھتا کاغذ ہے کہ من دا عموم ہے نا دے کہ ماں دا عموم آیا نا بر اعلان وہ خوشحال ہے کیڑو جگڑا نہیں مالم تکن تالم اور کمال عموم دا پارشی کا نا اور اللہ طرف تن نسبت کی دا تعلیم الزامی رد پریدا ہوگا جو قرآن کی دا تیرشی نہیں بقرہ کی 209 درش کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ منگ تا فرمائی تاؤست ہے قوزل لے ہاں سیزو نہیں چھے تاؤست ہے پتہ نہ ہم دیت نری بیا معلوم ہے چھے ہر سڑے چھے دا علم کلی لری ہر سڑے علم کلی جمی مکان میں کنار چاہ سرشتا ولی اللہ مدے کم اللہ رے و ماں پکی لفظ مارا آگل رے گا دویں ملزانی رد دارے چھے اللہ پتی سورت کے نبی تا تمام علوم ورکڑل دی سورہ نساء نرست جکم سورت نر آگلیا ٹول محمد شول کا اب فیریشور سورہ نساء نرست سورت نور راگل رے یو میش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ نہ ہو دخبری بی بی کہ پریوان خان کو بدنام الگ بولے را ٹھیک تھا کہ غلط تھا چاللہ مکہ رہے کا نا بیا سورہ نور تو ساجت ہوں دار خدا کتاب نے انکار دا پارا مستلزم کی کلوئی سے نہ کنا داغی استدلال دار کہ ابو سلیمان نے روایت پہ مفسرین تے نقل گئی کہ ما لم تکن تعلم اخبار الاولین والآخرین خبرونه د مخکنو دروستانو د علم کلی نشه سا جواب دار اخبار الاولین والآخرین کی اضافت اہدی دے اماحود اضافت دے اگر خبرونه چې قرآن کی ذکر دی دا اولینو قرآن کی ذکر دی دروستانو اگر اور تقدلی آخو علم کلی نہ ہے کنا اگر تل میں کھلی نہ ویلی کی کل دی پہ علم کھلی اگر دلیل پیش کی جی مشکات کی راغلی تجلالی کل شے ماتار شیخ کارش آر شیخ کارش سورہ سواد کے بم اگر آجی چھ خازن ہوئی سورہ سواد کے چھ رادیس نئے ثابت خان تا ضعیف دے اگر دا حدیث سند عبد الرحمن بن عائش نہ دے خلقوی چھ عبد الرحمن بن عائش صحابی ہوں لیکن ابو حاتم لکلی چدد آئے حدیث دے او الا انہم یستربون فی و خلق پک مسترب دی یہ حدیث دے دن نقل اور پر حدیث کے استراب دے بے حقی ویلی چدا سمر طرق و سرچ نقل لے تا حدیث نو کلھا ضعاف و فی ثبوتی نظر تو ضعیف طریقی رائے پر ثبوت کے اعتراض دے خازن داش پگم جوس کی لکھ لی بے عقی کتاب الاسماء و صفات کی لکھی اگر حدیث دا تجلی علی کل شے اگر سمر طرق و سرچ روایت شیر کلھا ضعاف اگر ٹول ضعیف دی پدا سے احتمالی خبروں عقیدے ثابت اول چھ پیغمبر غیب دان نے علم کلی لری دا جہل دے دخل کو لا خیر فی کثیر من نجواہم مسلسل دا زجروں نے شروع کر دام زجر دے دا منافقین لگے دلو جرگے کولے دسر پار دی جرگہ کڑوا دا دروغ دا پارا اکڑے وا دا دوکی دا پارا اکڑے وا ادیل اکڑے وا شرا غل سرے با بچکو اللہ دے جرگو بارے کی پابندی کے خوال لا خیر لفظ دے کنا دا عربے پا محاورہ کی دا تاکید دا نفی دا جواز دا پار راز کلے چیرے اسیز نفی د جواز پر تاکید سر کہنو لا خیر فی بالکل فائدہ پکی نشتا نفی د جنس تک داڑیر بے خیر خبر ہی فائدہ نشتا پڑی رو مشورو دری کے ددی دا مشورے عام شری بے فائدی دی فائدہ شتا پیسوں کے الا من برے استثناء من کئی دا نجوانا مضاف بازف کے الا نجوامن الا نجوامن مگر مشورہ داغ چاہ جرگر آگا چاہوں چاہیے فیصلہ کی پس صدا قوان نے یا حکم کی دیو نے کار یا اصلاح خلق و ترمیان دیر پارے شورا کئی دیر پارے جرگ کئی چیرے دریو خبر کے وہ خبر یادوئی ادری دا ٹک دا کنی دا دینا سوا ٹولے غلط دی ادی درو کی منگا ویلو عمل دا خیر بخالی نہیں دا نیکے عمل چی کنا اگا با یا متعدی یا با لازمی متعدی نو متعدی او دے تو ایچ ایسال و نفع بد دا فیدر رسولی دے پا مرا بھی صدا قطن کی راوڑ یا بد ابل نہ ضرر دف کولی نئے پہ اسلاحن کے رو ہاں ایسال دن پھر بیا ہوا فیدر سول چر دابا خالی نہیں یا بد جسمانی یا بروحانی جسمانی فید ادار چامر بصدقت روحانی فید ادار چامر بمعروف یا بد ضرر دف کولی اسلاحن بین الناس جرگا سڑے خپل عمل نہ کئی عمل متعدی پا رہے کئی کا ہر کلے سے عمل متعدی نہ پڑے کہ تقوا نہ ذکر کرے تقوا عمل نفسی دے کا دیکھ تو عمل متعدی ذکر کرے جرگا چی کہ چار کار دا پارے کہیں یا بے داغ فائدے لکھے یا بے دف ضرور لکھے فائدہ چ رسین یا بد جسمانی فائدہ رسین ہمارا بے صدقت یا بروحانی فائدہ رسین ہمارا بے معروف یا بت ضرور لکھن اصلاح بین الناس دیر پار شورا بکار اس دی شورا کے خیر من کل الوجہ نشت بھائے در پار شبد ذکر گئی چاچو کو دا مشورہ دا پار دا طلب دا رضا دا اللہ ہم شرط اس راجے کو پری کی ردو کو پائے بے رتیانو چکورا خیرات دا کے ناستل چراز خیرات کو ماقامے کو اسخاط کو ددے پار سوک جرگا کئی نو خیر دے گا پائے نکن ابتغائے مرضات اللہ ویلی ستا ماقامے اسخاطے کو ابتغائے مرضات اللہ پار دنے گا شرط سے کہو لگاو کی دریار پارکی چاہے اسلائی کمیٹی جو رکڑے چاہے اسلاح کو مولے سرو جب پس اٹھو نہ راروان دی دے پار اسلاح کی نا نا ثواب بدے لے کی چیز خدا رضا لے کے نور بکم نزت آجر لے ومن شاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا داغت زجرنا راروانو منافقینو خلقو دکن دا اس تخویف دے بے جان رسول و بے شرک کل منافقت دمر اچت لارا چیز نبی و صحابہ خلاف شورو نو کل ددے نم اچت لار نو شرک تو رسید اس کے ادوارا مسئلے اس دل دراؤڑے بل دامکر جرگو تذکروان اشارہ کی جرگا کے بعض خلق دا پیغمبر پر خلاف کی جرگے کئی دا صحابہ پر خلاف کی جرگے کئی رائی تخویف ہو رہا ومن یشاقق الرسول مشاقہ اصل کی ہوئی چودل چوشے اوچی دو ٹکڑے سی دوار ٹکڑے دیوبل مخالف ہی کہنے جدا جدا سی دائے تقابل تا مشاقہ ہوئی نکم سڑی چی دنبی خلاف ہوکو نو معمولی خلاف نو بلکی او مستقل ڈل ہے جو رکھا تو بدت ڈلا چاچی خلاف ہوکو دا رسول پس آئینا چی خکار شہدتا ہدایت ہدایت کارش پا قرآن و پا سنت باننے بیان یو سڑے دا رسول مخالفت گئی دا مشاقہ گئی او سیدہ مشاقہ سنگ معلومی جی قرآن دے کے وضاحت گئی سید رسول خلاف کول اور نہ کول دا ان کا سنگ پتہ لئی خیستہ نقطہ قرآن خی خان اجائلان پہ نہ پوئی چتی سڑی د نبی خلاف کو دون نہ کر دا پتہ بکل لے گی ویتبع غیر سبیل المؤمنین دا والا غلے گی چروان شی غیر دلارے دا صحابوں چر صحابوں لارے پری خو دان معلوم شی جد دا رسول خلاف کو دا مطلب ہوگا ویتبع غیر سبیل المؤمنین تاکور نقد دا من شاقق الرسول قرآن حقیقت کی دان نکی اتباع صحابوں نے لازم ہوئی لیکن ترک دے اتباع داغی قرینہ گرزی دا پار دا شقاق رسول چکم سڑے دا صحابہ کراموں دا طریقے نواوڑے دا دلیل شپلے بانے چی دا رسول مخالف رہے خدا مطلب سے تھا وَيَتَّقِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں ٹھیک تو دیکھیے انفراد بیا نشتہ ہے انفرادی مسئلہ خدا رہے سے دے اور صحابی قول لیں غائب مقابل کے دبل صحابی قول لیں دبل قول لیں نو ٹھیک دے اور قول پس روان سے یہ اولا ترجیح اور کیبل پریگ دے اتبان خبارشے نہیں کر لیکن دلے کی مجموعی صحابہ آدھی اجماعی طور تو صحابہ کراموں سے پکم سی اتفاق دیں اور بیا میں سویا کا پریدی اب تب غیر سبیل المؤمنین نہ دا سی دے دا مخالفت دا رسول سے کہاں دی آیت نا اتبار صاحب سرسرا مسئلہ دے اجماع ثابت دے دا روح المانی ہوئی تفسیر کبیر ہوئی امام شافعی لے سڑے را نے وتے جمل خجا فشرا شریعت کس دلیل لے اوت الکتاب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ والاجماع دا شریعت کتاب اللہ دلیل لے سنت دا رسول اللہ دلیل لے پتے جو اجماع دلیل دے نو فمت دلیل فمت دلیل پری بان مات دلیل اخایا خود قرآن نہ اخایا قرآن کے ماں توقع ہے چھ اجماع دلیل لے امام شافی محلت ہو چمان محلت را کا درے وزے درے وزے کی دن نے درے سوا غل قرآن پاک اکو وہ ردا مطلب ہے ختم ہے کا درے سو ختم نے نہیں نکڑی قتل جدا شہر ہے لیکن سورتوں نے خلاصی چم گرا لو ایو ابان نظر زر زر کو زر زر داشا نظر کی فرق یو مسئلے سڑے قرآن گوری ٹک در درے وزے کے درے سو زلے کتے شی گیر آئے مو نظر درے وزے پر داغا سڑے را گئے اس مد دلیل ندو تد آیت ری ومن شاقق رسول من بعد ما تبین لہ الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ دیکھے اگر ترک دا سبیل المومنین چرے سبب دا عذاب گرزو لے گا دا المومنین لارسر دا المومنین اگر تا اجماع ہوئی گا فکر دا یو مومن لار کے بس گناہی کلو اے گناہ کڑی گا لیکن تول مومنان چرے لا اجتمع امتی علی الزلالہ حدیث کے راجی زما امت پا گمراہ نے جمع کی نو کلے چاہیے اتفاق ہو کو نو دا سنت تو کر دے کنا دا طریقہ ہو کر دے اتفاق تو صحابہ تو چھے بیدت ہوئی نو دا پخپل بیدتی کیا در تمہار شل دکا تو تراؤ بانے خلق راج مکڑی دا بیدت کرے بیدت اکڑو بیدت دو غیو ٹھیک دا لیکن بیدت دو غیو کے خوبر عمل کے باس نیشتا و لغات کے باس سوک نہ کئی شریعت کے بعد سے شرعی بدت جو اور کبھی آپ پپل بدتی ہے ویتبع غیر سبیل المؤمنین من یشاقق رسول کی اشارہ و سنت تھا یتبع غیر سبیل المؤمنین کی اشارہ و صحابہ ہوتا چیتا جمعہ ہوئی ددنا مسلر و تاہل سنت و جمعہ مومنان دلسی آل سنت و جماعت نو چاچے نبی طریقہ پری خود دے دان تو سنگ آل سنت ہوئی آگا سنگ پری دی دا صاحب اور طریقہ پری دی کا مارا نقطہ ویلا جو قرآن دے دے کے اتباد مومنانو آ تفکر دولے کرینے گر زولے دے شقاق رسول زکر چی دین دا پیغمبر پواسی تر صحابہ را رسے دلے دائی پواس تر آگلے گا نکل کہو سڑے ہوئی چھنا صحابی بکڑی زاغنکم آگا بیدت کرے رہے عمر بیدت کرے رہے عثمان بیدت کرے رہے حضدانکم نمینس کے یب تب غیر سبیل مومنین دا شیت نہ کٹ کرنا تو قرآن اور ٹکڑا برے خان تد نبی اتباع واسطہ تو صحابہ کو لے سے عقید نبی عمل لی دلے خبر شیری ایپ پیدل قولن سندن ای تو معلوم شی ہوا خاص کر خلفائے راشدین ائمت الہدا غلی گن المومنین کے دل طالب دام حدیری دل دبیار بیٹیان مقام گورا ابھی ویلی چکور کنا حدیث دا عبداللہ مسعود کی راغلی مارا المسلمون حسنن فعند اللہ حسنن سچ مسلمانان و تا خیستوی ندا و خیستین و امونگا مسلمانان یو کنا نمونگا وائیو چیز خواب خیستہ کار دے مقام خیستہ کار دے دعا پا جمع خیستہ کار دے دا طول بیدت حسنہ شو دا دلیل دے بیدت دیانو مونگایو لاول آگا حدیث مرفوع نرے حدیث موقوف دے وہمداری حدیث کل اللہ پورا پائے کہ مخ کے صحابہ کرام و ذکر دیں اور پسی ویلی ما راہ المسلمون حسنا المسلمون کے الف لام احدیث صحابہ کرام صحابہ شکم سی تقیستہی لیا و قیستہی تو چوہے چھے بین معلومین چھے مسلمانانو کم سی تقیستہی لیا و قیستہی ہوں گا مسلمانانو وہ کبرا دوں گا بیا نہ منو کر تو سنگا مسلمان تو والے مسلمان چلا مکھن مسلمان تو صاحب ہو تو سلف اوپر طریقہ مسلمان نو کم سڑی چی تو نبی تو سنت خلاف کہوں کم سڑی چی تو صاحب کرام ہوں طریقہ پر المومنین کے الف لام مہدی تفسیر روح المانی ہوئی غیر ما علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بالکو منین کیا کا سوک مرادی من اختفا سرا ہوں چسو چرے پا سر د صحابوں پر چروانی تابعی د صحابو تب تابی د صحابو اب اور سرم مرادی بھی المومنین کی وابر مدلا طرف تچرے اوڑیم اللہ عزت بچا زور نہ کوما یو سڑے بدت تزی یو سڑے د صحابو خلاف تزی وادی اڑی زبم والے دیکھا اور کم سے ذاتی مات تولیت خدا طرف نہ ابن کثیر ہوئی استدراج دے آزاد پری دن والی داما اللہ دے آزاد پری دی چیز وہ لگیا کوش سکے یہ تو محلت دنیا ہوئی لیکن بیا بے ورنن باسو پر جہنم کی اور بدے زیر ورسنو دا جہنم تخویف جائی دا پارا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ مکی سر بدہو کنا اگر تخویف ہو دا پار دا مشاقین دا رسول کل دا شقاق پا اعلی مرتبہ کی مخالفت دا پارا مختلف مرتبی کنا قرآن تو غٹ مرتبے و زہد کی اس کہ مخالفت کلئی پو توحید کے خلاف کئی در رسول نانو پر توحید کے کئی و تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ قرآن مقصد غصت و توحید و غٹ مقصد من یشاقق الرسول فی التوحید و اشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ربط دارے چاچی در رسول خلاف کہو صحابہ خلاف کہو شرک شورو کہو یقیناً اللہ تعالی شرک نہ بخیم بخیا چی در دین کھوزی چالا چی غاریم اچاچی در اللہ سرا سشے برخ والا ہوگا سشے چو سر برخ والا ہوگا یقیناً دے گمراہ شرم پتا سی گمراہ شدے رلرے در حق نام در حق نشی لی ناغا کفر قطعی ضلال بعید دا کفر یقینی دا پارا جی دا آیت دی سورت کے ارتے سرویخ کے تیر شو ہوگا لیکن لگ فرق پکے ہوگا رہا حکمتن التویلو من یشرک باللہ فقد افترائے اسمن عظیمان من شرک باللہ فقط ضل ضلالا بعیدا. معلوم اسے سے قرآن تکرار نہ کی جرتا عنوان بدلئی. اب تک رد و پشرک د ملیان ہو دل درد دے پشرک دا عوام او جم دار ملا سڑے چی شرک کئی ملا چی گناہ کئی نفتے ہو بوتا کئی گا خدای درو بجوڑے چیزا مرا خدای ہوئی گی اللہ پلان کی آیت کرا گئی اللہ یہ درو بجو جوکڑل او آمی سڑے خو پرے نپوئی ندامی پا حکم کے فقط ظل ظلالم بایدام. اس در شرک تفصیل کی قرآن چرا خلق سنگ شرک کی چ گمراہ کی پائے بانے دا حق نہ لڑے ہوزی دائی دا شرک مقام ہو گورا. ان یدعونا من دونہ الا اناثا شرک مقیم گول اس وقت قسم نے شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی کی بیا سلور قسم یو پکی شرک سے دعا دد قرآن باس کی بشرک سے دعا گردا مدنی سورت کے رام سل سنگرا دانس دے نس دے آل عمران کن تیرشیو کا نا ایسان مشرکان دد مدنی تنس دے کی یہودیانوں کی عیسانوں کے شرک ہوگا بلکہ ساغ خلق پکی چاہیے دم ملائے کو عبادت کا ہو ندار رد اثر کے پاس شرک بالملائے کبانے پہ قول بل قول دار چنا عام دے یدعونا من دونہ الا اناثا دا مقصد نہیں چاہول مشرکان دا اناسو دا پارا جی نا دا رد باز آگا مشرکانو چاہیے خدا سر ماننا سی شریک کرے پاک زمانے کے سو عزا عزا ہے اور تیرا ہے اور خدا سر شریک کرے وا دارنگ دے زمانے کے خود دیر جی کہنا دا بی بی صاحب والا اور دا پیرا بے صاحب والا آئے اترا مدد سے ہوئی آئے تو سلام پیش گئی رہنا عجت نہ ہوا گی دوہم داری کے ناسنی ہوئے لے ابن عباس و قتادنا ابن جوزی عجیبا نقل کرے ابوی علی ناسری اللہ مواد مسلم نہ خبر دار رد پا مشرکین بلا مواد باندھے چچا مڑی دخد سر شریک کری دیرا مدد سے نوید اللہ نہ سوا مگر مرتا ہوئی دی مرتا را مدد سے ہوئی دیا یہ سوال را رہے چھے مڑی تے قرآن ماں نسولے ہوئے مرو کے اوڑے بزرگان شترے نیکان شترے تو تخزے ہوئے دائیولے ہوتے ہیں ناسوے داغے وجہ دارا دی چکم عمل و سر کرو نہ عمل دے نہ سو کرے یو وجہ دار دا وجہ اس پکاری ہر یو بزرگ بانی شری غلاف اچھو لے نہ سرے تو زنانوں کپڑے پہ چھو لے کن سپین غلاف ہو نہیں جنڈے سے جوڑے کڑی ان زنانوں کے گھر کو نہیں جوڑے کڑی دوپٹے اور بنارس ہے پہ چو لیا ارے کر آخر نے ناسن مانی ددی پنی دری پو طریقہ کے آگے نہ اناس جو کڑی سی بدارے این ادونا من دونی لا اناس نے اور کرے لیاج جو زور سے ہیں لا تشبیہ نوے دی لکہ زنانے جو کمزور مخلوق دے دے تو ذکر دے سم امراد کے وصف وصف مشہورہ کل کل سم ذکر سے اس میں مشورت مرادی کا زنانہ کمزور مخلوق دے ماندار دی کمزوری مخلوق توازن کہیں کمزوری طرح مدد سے ہوئی دا دویم قول عام دے. درین دارے چھ بازویلی چھ دام ملائک والدی اور اناسن فی دامہم دیرا مدد سنی دا لانا سوا مگر ملائکو تان چاگا معنس دی دری بگمان کے ہم ددی پزام کے معنس دی جا چاپ کے دلتے وہ قول کرے خواب بعید قول لے کہ مراد تے بوتان دی اب بوتان تے اناس پرے مانا وے چھدی والے نمونہ دا معنس یخیو نمونہ سنگ یخیو لکا لاب منات دائی معنس دی گا نمونہ لاب دسنگ معنس دے بھائی لابتن چھ پشت سر دے باسل کے لابتن ابن عباس ہوئی تخفیف کی کڑے شیرے آقا خود اللہ تے لطنا اس میں فائل مذکر کی غرض تو سنگوئے سدا مانس تے پہ یوم مفصل و خبر علی کے انور اور پسیدہ اسے روان شی ٹھیک دا اور دا پکے مانس تے مگا ہوئی بیاوی وین یدرون اللہ شیطان مریدان دیرا مدد شنوئی مگر شیطان سرکشتے ہوئی دیکھ اور دیر ترازوں یو خدارے کے شیطان تچانے دی والی جرام ادر سے دے سنگ ہوئے القرآن دعوی جواب دارے مفسرین دالی کی شدیتا دعا استلزامن ہوئی استلزامن دعوانا مفسرین لکھی کبیرم نقل کری دی سراج منیرم ہوئی چتا بوتان ددی چوکن اوسان پائے کے دار واحد یو شیطان ہو یا ترا لسطنا نین جوران تب کل کل کارے دو خبر بے اوسر کولے کبر مار دیلو چتا قبر نم کل کل شیطانی اثر دا سکارے چکن اللہ سے روزی آواز کی روزی کوئی بابا ماں سر خبر اوکڑے نار کرے شدیبا بوت اگر بوتان تو آواز کہو اگر مرو تب آواز کہو نو آواز بول اور کو شیطان کل کل وہ تخکار شو نو دا دعا دو اسنام لڑا اناس لڑا مستدن سو دعا شیطان لڑا قرآن دا پر طریقہ دے انتظام میں دی چی یدون اللہ شیطان مریدہ بہم توجید جواب دے رہے کتام کولے سے دے رہے کہ دعائے ادعو مجازن بمانے فعاد پہ این یدعونا من این یتبعونا فی حاضر دعائے الا شیطان مریدان دا خبر دادی چھے بزرگان طرح مدد سے ہوئی دادی چھے مڑو طرح مدد سے ہوئی دی تابداری نہ کوئی بدے را مدد سے کی مگر شیطان سرکش انسیوں کا جنی دائیو شیطان مولائی اغور تیلی چدارا مدد شوال جائز دی خیر دے دا وسیلہ را تقوی آغو تیلی دویم اتراز دبتا ہوں اگر دفشو دویم داو چکو را حسر نفی دا مادات تو ہوئی کنا قرآن اول حسر کو چی دی را مدد شنوی مگر اناس تے ہوئی نو دا دویم حصر خدای منافی دے دائن او پتہ ہو لگر چھ ماں سوا دا اناس نہ بلچا ترا مدد شنوئی اور دویم حصر کوئی چھ ماں سوا دا شیطان نہ بلچا ترا مدد شنوئی دیکھ او تعرف را دے او تعرف دے جواب پتہ میں طریقہ بانے رفش چاول چرے اگر ظاہرن حصروں ظاہراً دعا ددی منحصر دا بینان کو بورے لیکن التزاماً دعا ددی منحصر دا پہ شیطان بورے دویم جواب موشو دعا ددی خو منحصر دا پہ ناس کے چما سوالا بزرگان نبل چاہتا نوی چلے مرونا لیکن تا تابیداری دی پرے مسئلہ کے منحصر لپا شیطان پورے شیطان انسی دے یا جنی دے مریدا دے ادھر پیر سے خبر مانا اللہ ادھر پیر نے اور مرید دے مرید خا باجی مرید باجی مریدی دا شیطان پیر مریدان چھے ٹھل مریدانی مرید دا مرد بمانے سرکش نافرمان شیطان خاصم شیطانی لیکن مریدن چڑیلوے سرکش دے مانے خلق گمراہ گئی دی لگی نا داغ تابیداری شروع کرا پا شرکے وہ داغ والے تابیداری کے پاغ خفدہ لانت کرے رہے ہیں تو لانتی شیطان پسے دیں شرم ندل بلو گر آغا شیطان تا دشمن تارا پتر وقالا مقولد آغا شیطان گر پا دلیل دی داغ شیطان قول گورا چاہ مکہ نویلی چیز بخلق گمراہ کم داکلے چی شیطان نے مراد چیز و ابلیس نو قال پا حقیقت بانے حمل لے اکلے چی شیطان نے شیطان انسی جنی مراد کے نو قال دا پا زمان حال بانے حمل لے دا شیطان سرکشی دا غا حال پر بانے گوارے چی قالا لا تخزن میں نے بارے کا نصیبا مفروضا ہوں قام خاص بجوڑوں استاد بندگان نہ برحم مقرر زان لا یا خدا استا بندگان دی خود ب پتی زان لا برخ جو در شیطان برخ پتی سو کی دعوت عابدار دائیں یہ رونا شکن جو سوک دا شیطان تابیداری کی دا بکر شیطان سرا غدائیلی زورا سکم اس سوال دار سنگ بے کی جی تو خدا بندئی نو دے بکی سنگ برخالی دے چی برخ بکیلی کنا نو دل سر دل ایسو طریقے والی چا قرآن لاور ذکر کی سلور ادور اس دروری شپک طریقی ری دے شیطان پریبان دے زان لڈل پیدا کی یو طریقہ دا ولو ذلنہم زبادی بلم گمرایا تپ کوشش زبادی گمرایا ترا بلم پپل کوشش باننے کوشش دے انن تاکیدی اور لام تاکیدی نہ پتہ لے گی را بلم میں پکیڑے دولے ہوئے گمراہ کول دا شیطان کار خوننے آخو یہدی میشا اور ذل میشا شیطان گمراہ کول نشی کولے دارنگ ابن جوزی لکھی شیطان غیب دان خونو لان نہو کان یعلم الغیب چانوی لو ذلنہ بلکہ لو ذلنہ من لاجتا ہے دن نفیز لالے یو خود شیطان دا خبر دا کوشش دا کی چھ خلق بے لارے پہ بلال کون سمانا لو ذلن نو مان دے مکہ تیر شو زلال بعید اگر مانا لتاو کہ کنا زبا دی شرک ترابلم زبا دی بدات ترابلم دا ازلال دے زہم دار دیلو پم امیدو نوار کم پا شرک و بدت بانین دا ثوابونوں ولو من ینہم امیدنا ورکول دا ثواب یہ سڑیا یو لسم اور کون ہوئے ثواب بری کی رام ادرش آئے چی الوے زوان رام ادرش نڈل ہوئے ثواب بری کی جنتی بے لو من ینہم دام داد بہم طریقہ درم دار چولا مرن فل بت کن زان لنامیم زبدی تخوتنکم یا سوسی باجم نو پریکی بدی غوگونا دا ڈنگرو دا پار دا تحریم لغیر اللہ دا شرک فیدی دا روان قرآن مرن ندامہ نے چی شیطان سیغت آمر استعمالی امر نمراد دے تعلیم امر نمراد دے وسوسا وسوسی بہت آچو من چکورا ساروے دے پیدائشی دے بالا غلوئی گی چی دے غد سورے کے دپلان کی بابا پنامہ بانے ہو گرزائیں مشرکان ودا سے کل بحیرہ مخی تیر شوئے گا بحیرہ چی سورے مائدہ رسو پر آجی ویلی دا نصد ہے ویلی دا چی غوگی والا سورے کرے دے دا غیر دا تحریم پہنچے گا پلے بد تکن نازان لنا حکر عجیبہ شیطان نے عجیبہ شیطان دانے چی انتے خویلو ازان لنا میں لیکن وہ تب پتہ ہو لگے چھو لائے کہ کل انانے سنور خلق دید ڈنگروں پشان تھی دورے کا دیلم غوگو نے سوری کوم تھا مخکنو مشرکان ڈنگروں لگو گو نے سوری کول دیرالن شاورو الکانو لگو گو نے سوری کری والے پکر تاشولے ولی دار پیر بابا بالکے ناندہ بنو منل دا سکی بعد ملنگ یو لور بروانی ڈنگر وق بے سورے کڑی اور کڑا بے چولی پکی والے دا جی دا بابا ملنگ دے ڈنگر سکے چھے ڈنگر لے وہ گنے سوری کڑل پلے بط کننا زان دنا ولا مرنم فلے غیرن خلق اللہ دل دیولی کی جدا شرک دے کنا نوی بیت تاسو سیز ہے والے نا انہا پاگنا نا پیو یاد بامل کے ایک پٹول سورہ نساء سورہ نساء تروتا پورے نظام پیش کر بادشاہ ہے دی پا قرآن سوچ نہ گئی بادشاہی قائم کہن اور اپا سبیا گمبتونا نڑاو کا بادشاہی دے اسلام قائم کے نو بیاد درگاؤں نا سیزا اچھے بادشاہی دے نہیں قائم نو پخلے مسئلہ کا وقت نو صرف دخلے مسئلہ کو مخیر سبور ہے ولا مرنهم فليغيرن خلق الله بل الطريقه در سره بلا خامخا زبدی تا خودنه کوم ندیبا بدلی د الله شکل درکړی شه آ شکل چې الله سړی له ورکړي بدلی به نو خزه بدی جوړی د خزه شکل نه وسړی جوړی فليغيرن خلق الله دیبا بدلی د خدای دین لرم خلق الله دین الله تم دبل طریقہ دے شیطان تغییر و خلق اللہ تغییر و خلق اللہ نا کل صحابہ کرام مراد اخلی کہ تغییر و خلق اللہ سے مفسرین عقید دے کے مختلف مراتب اخلی تفسیر قرطبی ہوئی یا تغییر و خلق اللہ سے آغاز انوار سپگ میں مخلوق چھ اللہ پیدا کری دے برد دپارا دا دلیل دا توحید دپارا نو دیے بدل کی دی تر معبودان جوڑے نہ مخلوق نہ معبودان جوڑے نو تغییر ہو گا دا مڑی نہ معبود جوڑے نو تغییر ہو گا یو مانا خدا بل تغییر و خلق اللہ دارے چھ اللہ سے زناور پیدا کری دا خوراک دپارا چھ حلال نہیں دا اخرائیں ندیے سے گئی دیے تغیر پتو کی بدان مانے حرام کی تحریم لغیر اللہ تحریم لغیر اللہ بلدار سے تغیر دخل اللہ اس عام نے بلد درجہ ناری نہ شکل زنانہ جوڑ کے اور تیرا گیرا دے اخرا اشون کلسرے کا آخا اور اسی جو خدا اختارے گا تغیر دا خلق اللہ ہے اوکو زنانہ پچان خکاری ہے کلچ اگر زنانہ اوکو انتاو گے سر پشا تپریخی خان دا کمیونست شان سارا او کلچ جامیم لاغ سے اگستی شاعتن اوٹا گوئے نبیت پہن چرا خضروانے لکا سرے پتہ نہیں لگی دارنگی کلچ زنانہ ام دا زنان سڑی جو کرل زنانہ کم سائم ہم سائے کٹ کرے سرونه کټ کړل نو سړی پشانی او انگریزه بوچه اون د سر پریخي خا خلق الله بدل کړه فلا یغیرنا خلق الله دارنګي جامه بدل کړل جامه د سړو خبیا غوندي او خذو سړیا غوندي دار شیطان امر دے فلا یغیرنا خلق الله خلق اللہ شکل دین اللہ نبیان دیر تعمیم شبکی تغیر خلق اللہ کے مائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی دام دے شلان اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والنامسۃ والمستنمسۃ لعنت دا اللہ رے باغ خزمانی چھ خالو نہ لگئی زان لا یا بل لا لگئی خالو نہ لگئی اگر بانی ملانت تے شزان لے ویخت لگئی یا بلی لے لگئی چھ سر ویختی دیر شی لانت تے پے لانت تے پائے بانی شزان لے ویخت و باسی یا بلی لے و باسی دا تغییر و خلق اللہ رہے گا حدیث کے راضی لانت تے پشتو شبانی پاغ رجال چھ المتشبین بن نسا اور پائے نسا چھ المتشبیات بے رجال کم سڑی شزان دا خود مشابه کئی کم خود شزان دا سڑو مشابه کئی لانتیان ولی مشر لانتی رے چاہ شیطان دے لانا ہم دا دا ٹول شیطان پس روان دی دی سوئی چنگا گٹا ہو کرا نا چاہ چونیو شیطان لر دوست دا تابدار ہم دا خدین سیوان دا تولین بمانے مطبوعان مطوان ولایت کوئی تو تابے دار ہے دوست کہ شیطان پس تابے داری کی دخدین سوا دخدین نے کہیں یقیناً دا سڑے تانش و پتان خکاران دنیا آخرت خراب سے دا شیطان و کرتب نور یا دوہم ویمنیم وادی کئی ددی سرا د جنت دا ٹول کارو نے چھپی کئی ہوئے تو جنتی من راستکار کو دادی کے لیے سواب دے ویمنیہم او میدونا دجون ولور کی اگد اگد مکی امنیہ سواب تو سوابن امید ورکول سوابن امید ولور کو دار خمل اعظم جو رکھا ہے کہ دن قرآن دے اور قرآن مخلوق نہ دے دین قرآن دے عین دین عین قرآن نہ دے عینیت بانی جدا حکمی اور حکم پلیاز سر جدائی خان فقد خسر خسران مبینہ یعیدہم ویمنیہم امیدونا دا محلت ورکی چی عمر دے دیر دے بابا کوا خیر دے کہ گیرہ دے سپین شیرہ دا عمر شترے خرائے ہوئی دا گیرہ خان سپین گیرے وہ گیرہ وخرے ترے عمر دے وعدے نہ کئی دیسر شیطان الا غرور مگر باطل وعدے دا ٹول اسرا جمع کا دا کسان چری ددید اور دو زہر جہنم نہ بمونی دیدائے جہنم نہ زہر تیختے محیث ہے ستری دا تیختے زہر رو نشتر تیختے کم خوابزے دیسر بشارت دو گورا آسان چی مان راوڑے معاہد دے عمل کی تو پیغمبر پتا دے دارے شیطان پسی نزی تو سنت متبین داخلوں بے جنت تبعی کی برانے دائے والے ہمیشہ بھی پائے کہ ہمیشہ وعدہ کرے اللہ وعدہ رشتین اکڑی دم پر رشتین والیم دے دور کے خپل خپل فیلو نازل تھی اخفش کوئی وعد اللہ وعدن و حق ہو حقا سوک دے زیاد رشتین دا اللہ نہ پوائے نہ کیم لیسا بے امانیے کو ملا امانی اہل الکتابیم داس دجرو پباز خلقو چاہیے بھی من خود شیطان اتباع نہ کرے من خود مولئی سے بھی اتباع کرے گا غرا طویلی چی دا دین نے اور دا دین نے دلیل نو کو بس اغویلو نپائی بانے رب کئی چدا بے دلیل والے سے لیس امان دا لیس دین و ثواب موقوفا متعلقا بمانیکم ولا مانی اہل الكتاب نر دین موقوف تاسو پخوائشاتو نہ پخوائشاتو دمو جانو پورہم دامیانو پخوائش بانیم دین نرے دمو جانو پخوائش بانیم دین نرے دین خوائشاتو تنوئی یہ جاننے خبر ہو کر بس دین نیا نر دین بے مانی کو ملا مانی اہل الکتاب تاز پخواہشات کو دین نہ بنا ان دم مجان پخواہشات کو دین بنا رہے وہ مانتا لے سے بے مانی کو نر کار دین تاز پخواہشات سبانے اے مشرکانوں اغداری سے تاسو ہے کہ منتبہ اسنام غیر اللہ فیدر آرسائی ان پخواہشات دا مجانبانی چاہو عزت خدے زوئیم امونگا دا خدے نازولی و امونگا لبا اور نرازی امونگا لبا خدے سزا نرا کئی دا جزا سزا تاسو پا منیون نرہ بینا بلکہ دا خدے پا قانون بنا رہا امانیکم امانی اہل الکتاب دوڑا مسلوب چل کنا امانی امنیا خواہشات کوئی بے دلیل خبر ہے بلکہ قانون اس طرح قانون دارے چ میاں ملسو زبے چاچا ملکڑی زبد نہ غلب سزا اور کی نب منی رے زانگل دالان سیوا سکھ دو سو نہ مددگار دیکھیے ترالو چمیا مل سوئن یوزبے داخل تغیر و خلق اللہ کے داخل دیکھا کہ تو رنگ ور کی گری لطور خالص آیا چرے دا حلال سارونا علاوہ نور خسی کو لگئی حلال ساری خیر نے اب یا گور تفاصیر خان سون سمانا معتزلہ ہی دینا پتہ لگے گا چچا بد عمل کری نو خام خواب سزائی ماسے نیچ دبگی دارنگ صحابہ کرام ہوں دا تپوس کرو حدیث کی راضی چھ یا رسول اللہ دد خوا اللہ ہوئی چچا بد عمل کو نو خام خواب سزائی نتا بم پار عمل بانے سزا را کی دا بم غرب شو بد عمل خدا چانے کی ندا بھائی ہو جواب داؤ عبداللہ ابن عباس ہوئی سو بمانے شرک دن تو شرک مراد دے چرائے خامخا سزا رہا وہم دادے رسول اللہ علیہ وسلم آگیتا ہوئے سزا دے تنوئی چھ پور کے بجائے چی مومن لے چھ سزا اور کئی نوئی کل دے از غیم مات چی کل دے نسے اشے روک چی کل دے سے تکلیف ہو رسی زخم ہو رسی نو بس خدا دے گناہ مات کی کن ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن چاچے عمل کو دنے کو اماد نہ ہو ناری نے زنانا ہو معاہد می توحید پر شرط ہو مومن مومنوں نے دا حال پر طریقہ رہو دا دلیل بڑے چمل صالح پہ ایمان کے دن نہ داخل کہیں حال بے جدا نہ رہو دا کسان ب جنت تو داخلی ظلم بنی پری بقدر داغ داڑو کے لئے کجورے ومن احسن دینا میں منس نمو جو للہ و محسن دا دلیل دما قبل لے چمن یامل من الصالحات و مومن دید پارا دا جنت ولے لے جنت بنا رے پا توحید و پا سنت دل جنت ورکی جنت دل زکور کوم چھ ددن خیستہ دین دبل جانش تگا سوک دے زیاد خیستہ پا دین سوکشتا صفا من کاری نا داغ چانا اسلم و جو للہ چھ اخلاسیو کو دین خدے دین خفل اللہ تعان اخلص دینہو اخلص عبادتہو وجہوی دینہو عبادتہو اخلاص کی ددین عبادات و اللہ لرا و ہوا محسن و دے معاہد دے عبداللہ ابن عباس کا مانا کہ وہ معاہد احسان اصل توحید دے گا یو سڑی کے اخلاص دے بند گئے توحید دے پکی روان دے پملت دے ابراہیم پسی چکلکو بتوحید دا پملت پسی چیزی نے داغا ملت ملت دا محمد رسول اللہ رے ددا اس سڑی نہ خیستہ دین نہ چاشتا گر وطبا ملت ابراہیم پہ جو لے کے خود دار سے ایک نگ دیدہ کلے چی دے یہودیان اسرا مقابلہ ہی کن اور دے عیسائیان اسرا دار سے ایک دا یہودی ہوئی زمان دین خیست کرے عیسائی ہوئی زمان دین خیست کرے اللہ اس دین کے دخائص معیار دے وطبا ملت ابراہیم معیار خدا ہے نو معلوم ہے شد توحید نہ خیستہ دین نہ چاہ نشتہ دے احسن نشتہ دل دبیا جواب سوال دی شیخ الاسلام راوری دقائق و تفسیر کے چکر دینا پتہ لگے رہے چھے اسلام نہ بل خیستہ دین نشتہ دے داو تو پتہ نہ لگے رہے چھے اسلام سر برابر دین نشتہ دے دکا نفی دا احسن نفی دا مساوات ہونا کئی کا دلی دین نہ ڈیر خیستہ دین نشتا اور برابر اور سرشتا اغوی جواب دارے چھے قرآن خدا اخلاق دے بارم دین کتاب دے گا عقل نبام پا کی کارا لے نفی دا مماثلت پدے کے عقلن معلوم اشوا اولے پا دین کے مماثلت سے یہ دین چھے بل دین مثلی نداغا عینی ورے لیکن معاینت راجی عینیت راجی یو دین کے توحید دن بل چدا پر مثل بانی پائے کے توحیدی یو کے اتباع ملت ابراہیمی بلکہ میں اتباع ملت ابراہیم یو کے اتباع محمد رسول اللہ نے بلکہ ہم کو یو شے شکن مماثلت پکی اسی عنوان دے حقیقت یو ننفی دا مماثلت اگا کو عقلن را گرے دا احسن دین بانی سوالو احسن بل خلق جگڑے پرے کے کوئی یہودیان میں زمون دین خیص کرے عیسائیان میں زمون خیص کرے مشرکان میں زمون خیص کرے بیروتیان میں زمون خیص کرے احسنیت بانی جگڑ قرآن جگڑ خیص لکھے دا دین والے احسن دے دا زکا جو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام لگا دوست خالص مجھے تو خالص دوست پہ ملت سکرانی اب ہم دا خدا دوست تھی گن ابراہیم علیہ السلام تے خلیل ویلو اللہ رے خلت سرنی والے اولے خلت کے امانسی الاختفاء بالمحبت الاختصاص بالاسرار دے زمان رازدار اللہ دے رازدار دوست نہیں والے خلیل کلاغا رازدار دوست ویلی کی خلیل دا خلت نہیں بمانے حاجتوں بیا مانا دار چل محتاج لے فی کل جمیل حوائج اللہ اللہ ابراہیم زان لا خلیل کرو مانسو کہ تمام حاجات کا ما تحت الاسباب ہم مخدے دے پیش کل دا انتہائی توحید دے ما تحت الاسباب ہم لیکن دے خدے شتگن جبریل اللہ دے ہوتا ہے مرگر تیارے حکم مدد دے حکم دور دے اوپا سمجھے نا خدیشتا تانا نا غارم اما ایلے کا فلا یو خلیل دے و حبیب دے گو حبیب درجہ اچھا تڑا خلیل کے معنی دے احتیاج دا خدیتا دا دوست خدیتا محتاج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابراہیم خلیل اللہ وانا حبیب اللہ اگر خلیل اللہ دے زخو حبیب اللہ حبیب درجم ستیہ ازم گا پیغمبر دیا پا خدا کو نیسی پا مخلوق کے خلیل لرا لیکن مخلوق لجائز دی چھ پا مخلوق کے خلیل نیسی دا دانری پکار خلیل حقیقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا, کما پا مخلوق کے خلیل نہیں والے ابو بکر کون تنیز دے رہا تنیز کرے دے بہ میں خلیل کرے تعالی نے بھی پکے نہ جاگا سے لیکن دس طرح میں رو ولیدہ خپل ولیدہ اور خلت زما دا خدای سر دے دا دین ابراہیمی تمیز تو تمیز دے ہو رہا دین ابراہیمی پر ممتاز دے پا توحید بانی شو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض توحید بانی اختیارات پر اخت رسول اللہ ہی بندہ جو اللہ پارسیز بانے راگے رہا ان کے لئے پہلا مقبلہ غیب دانوں یا اللہ رب کل شیم واقداروں یا اللہ رب کل شیم توحید دکنا صرف دین ابراہیمی کے ڈاکٹر تر دے گیا تم حکم ہو خاتم چکونا دو خائنین ڈلے مکہ ہے خائنین سی منافقانی خائنین سے جب پیغمبر اور صحابہ مخالفی خائنین سو کی مشرکانی بشر کے اعتقادی بشر کے فیری دا شیطان ڈلئی جدی ڈلے مکو ہے خیستہ دین والے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ جتے لکھی نہم حکم تنویرن علامہ سبق تنویر اندامہ نے چھپا بعض مخکنو حکمونو کے بعض خلق کو تلگا اشتباہ پاتے شو ہوا تو قرآن اس دائے تفصیل لاؤ پس سیاسی احکام کے گر دائے او در تدبیر منزل احکام اس یا سب تے ذکر آرہو سے تدبیر منزل کے بادشاہ لو دخل پکار گئے کل دا سے مقام تچو رسی بادشاہ نے پکی دخل کی نو مسئلہ سیاسی وجہ رشی گا دادی درے پبار کے حدیث بخاری کے بار بار راضی دعوت عائشہ روایت دے شداد طریقہ ہوئی چکل دچاپو پالنا کی وئی ہو یتیم ہو مال بے لگو خواہش بے لگو ندی بڑھائے نہ مکھاڑو نہ بے وقت پنی کا اور ظلم نے روز طرح کو اکل چداغے مال بڑے رو خواہش بڑے رو نبیا بے شوق کو چدا پنی کا لما کو بیا بے موسر ظلم کو نو یا والا نے دا دویم چلے کنا دا خود سورت پاول کے تیر شو ان خبتم اللہ تقسطو فی الیتامان تا خیال دارے چدا جنہ یتیمہ مالدار ادا خائص کر رضی پر نگاہ مانے علم بیا بہت سر ظلم کوم ندا سے بننا کہے حضرت عائشہ تدا مانا ہوتا دل ایک ادائن اب بالمقابل ذکر دے کہ بعض یتیمہ جنہ ادا تاوس سے مخڑا ہے ددے ہو جنہ چشکل خراب دے دے ہو جنہ مالکم نے مخت آرائی سکھ دے لیکن ظلم و سرخ مکو دا تنویر دیکھ پاترے چالتے او جانب ذکر کرو دیکھ بل جانب ذکر دے اور دا جواب دا غی تپوس دا تپوس سے ہو کنا چھ خضا سنگ واری سی اور وڑو کے سبی یتیم بسرنگ واری سی دانگ دے ارتا ماؤں سرائی چکرم مالو خواہد سے نہیں نصف معاملہ بھائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اور تپوس کے دیستانہ پبار دو زنانوں کے استفتا سے تو مضبوط حکم غفتن دار فتان ماخوذ دے فتوت فتوت پہ لکھی کی مضبوط والی دزوان تو فتاوی کا نا مضبوطی مضبوط فیصلہ دن اغائی ببارد زنانوں کے مطلق زنانہ یا زنانہ یتیمیں طور تو اللہ تعالیٰ تاؤس کا حکم در کئی رائی ببارکیم خدا حکم نے در کئی کن دانگ و امایت دالیکن فی الکتابیں حکم در کئی تاؤس و تحقا آیت کے لطف شے بتا سمانی پری کتاب کے فوار یتیم زنانوں کے داوما اطلاعے حوالہ اور کڑا پتری آیات مانی پری صورت کے اطیل ان خفتم اللہ تخصیتو فی الیتاما دا درم آیت کی پری صورت کے تیرشے نے اما اطلاع علیکم اغم تاسو تحکم در کئی پپار یتیم زنانوں کے اللہ تیا یتیمی چنور کے تاسو دی تا حغا چد دی دا پارا مقررین ماری میراثی نے اور کے ظلم کے وترغبون ان تنکحوهن اما خراب ہے تاسو داغی د نکاح نہ زکه مالک ام نه شکل خراب ہے دا راز ہو یا دتم شامل وترغبون تاسو رغبت کوئے پری کی چ نکاح اور فرو کے لیکن مہر نہ اور کے ظلم کے مطلب آیا یتیمی خزے سے تاسو ظلم تے قوائن ددی پبارک کی مخ کے درم آیا تاسو حکم در کرے رہے اگر گورا ہوئی کر درم آیا کیلو کر بل والمستضعفین من الولدان دا پہن نبانے تب یفتیکم فینا یفتیکم فی المستضعفین من الولدان اللہ تعالیٰ حکم در کئی غبار کمزور و بچوں کے کمزوری بچی سری بچے آ رہے ہو کمزوری مراتی یتیمان بچی لکانیوں کا جینا کئی ددی غبارک کی یفتی کم اللہ تعالیٰ کا حکم کار کرے رہے افتاوی حکم کار کو لتا مان مکی والمستضعفین غبارک ہم دویم آیات کے راغلوں دائے نروس آئے تنوں کے مراغلو چی یتیمانوں دا مالو نے اصلاح کوئے مالو نے تنہوں نقرائے مالو علم مور کوئے لیکن دو کیور سرم مکوئے گر دے کہ دیتا جتنیشتے چی افتی کم اللہ چے حکم در کینا حکم ہونے ذکر کرے ویدا حوالے چی ذکر کرے مطلب دائے چھو کم مخی تیر شیرے یفتی کم فی انہا وما يطلع عليكم في يتامى النساء والمستضعفين بما افتى قبله نام د سورت پاول کے تاسو ته حکم نه درکړي د زنانو په بار کې حکم نه شتره د میراث په بار کې مشتره د یتیم جنکو په بار کې مشتره د یتیمانو لکانو په بار کې مشتره هغه یرایت کا کنه د تفسیر او په ما قبل اوس و سره تصریح گئی وان تقوموا لليتامى بالقسط ويفتيكم بين تقوموا بل مضبوط حکم تا اس صدا گئی چتا کو کلک شے دے یتیمانو دپارا پہ انصاف بس یتیم مالکی کے جنہیں کو انصاف ہو سر کا اکلک تقوموا دا مانا چود رہ گئے کولاڑ دوا کا بالقسط کبدارے کا ناستے کم لاستے کو یتیمانو سر انصاف کوا کلک انصاف سچ کوئے تاسو خیر یقیناً اللہ پاغین عالم حاصل لائے دارا ہو کہ بیا بار بار تپوسو نے سلے کوئے ددی صورت مخکنے سو گو رہے پبار دل زنانو کے ہو گو رہے پبار دیتی مو جنکو کے ہو گو رہے پبار دیتی مو لکانو کے ہو گو رہے اگر حکم نمبر آیات کے اور سردار آیات کے چھ بس انصاف کا وائم سردار حاصل تنویر کی دام داخل شدید خود بارے کی تپوس کرو نمک کی دار تیر شو چی او خود ہی ناشیزا داغے بیان خوش ہو اگر خودی اول حصہ کی سواد لسم حکم کی راغلو چو اللہ تی تخافونا نشوزاونا کمیش زنانا چی تاسو رئی دا بس کنے نہیں یرے گئے دائے حکم تا اس کا بیان کرو اس کا برا کسی اس دخل دینا خاون نشوز کی درے بس چل گی دادا ہے تنویر دے گا یو جانب تا ذکر کینو بل جانب تا ذکر کینو کہ او زنانا یرکی دخپل خاوننا نشوزن دخپکی دو یاد مخرولوں نشوز تشر دے کے بغض دے بدیشی بخاری معنی کی بغضن سرا یو زنانہ دقل خاون نئی نیچلا خاون ما تبت گوری پخینیم پزرکیں او ارازن یا مخت ناری قصدن من حقوق نادا کئی پورا اراز دے پیچ ظاہر مخری نشوز دے پیچ زرکی بدیشی دو خود دے دو پل خاون دا علم راگئے دے علم تخوف ہوئی گا خطرناک چیز بانی چھے علم راشے تخوف ہوئی گا درے بس جل گئے ورہ درے علتم ویلی شو جن خفتم شقاق بین ایما نصلہ کوئے گا در تمام مسئلہ دے گناہ نشتہ پرے خود خاون چھے صلح دو کی پمنس کی صلحان جو رخ کوئے ولی صلح دیر بہتر فیدہ من شیرے اس کا یو ای سنگ صلح کم زج سغار امدابہ کی ابلی زج سغار امدابہ کی اسنا صلح نا و احضرت لنخص شور کی خوضل شیر پہاری و نفس کی حرف احضار سی احضار طبعی پیرا کی ذل ہر نفس کے حرف پروتے دائے دے پارا ہوئے چھو اے رسنا کا دا نفس تا قضام مکوا سحق دے پریک دن سبا غپری دن صلح بوشی کر صلح کی پرے پیرا خوصلہ نے کی خاون تو ہی گورا ولی نشوز کے مڑا وین تحسنو اور تب تکو کہ احسان کرے تاسو دے زنانا اس طرح بجون تیرو لوکیں اور زان ساتے دے ظلم کولو نہ پارے یقین اللہ تاسو عملو نمانے خبردار دے تحسنو فی المعاشرہ تب تکو ان الجور ظلم نہیں رہے گی ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائے تام گور تنویر دے پاگ درم آیات درم آیات کے ویلو چھ دو قدے درے سلور پورے کوئے عدل نشکولن یوی سر نکاہ کوا دائے پپارکے لگ تفصیل نورم کئی چھ سواد دارے چھ کلا تک دے سڑے با عدل کئی پورا پورا حق با دا کئی لیکن ضربے او طرف تن خدی دے ضربی نبے خود یوی سر ہی کرن دے بگنانگار اللہ اچھرے طاقت نہ لڑے چھتا سو بڑا بروالے ہو کے دو زڑا پمینہ کی پما بیند زنانہ اٹھو لو کے اگر کتا سو دیر خیرس گوائیں دو دامان انتا دلو فی المحبت تبعیت داستا سو دا طاقت نبار خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی لا تعاخذنی فی ما لا عملکو فی ما تملکو ولا عملکو یا اللہ زخو چکو ماکم صحیح لیکن مامنی سے پائے کہ چھتے مالک و زنی مالک آئے تر ظلم محبت تو دا عائشہ سرا داوی اللہ جا اس کا وقت نبار دے نتی کتا پتا ہے کہ تنینی والے فلا تمیلو کل المیلے فتر ذروع کلمان لقام مور کر کے گئے دا محبوب اتاپ کامل کر گئے دلون چھ پریگ دے بلا پشاند زنن نیم فلا تمیلوا الى احداهما المحبوبا فتزروها